3 Polskiego Radia, na zegarach 6, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. 15% spadek liczby zakażeń odnotowano w ostatnim tygodniu w Polsce. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej hołd pomordowanym oddali przedstawiciele najwyższych władz. Rosja gromadzi wojsko na granicy z Ukrainą. Moskwa twierdzi, że to odpowiedź na zagrożenie ze strony Zachodu. Ponad 13 200 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano wczoraj w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły 644 osoby, a wyzdrowiało ponad 21 tysięcy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano 15% spadek liczby zakażeń. Tydzień do tygodnia notujemy spadek, co obrazuje, że coraz mniej osób zgłasza się do podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarza rodzinnego po zlecenie na wykonanie testu, co świadczy o tym, że rzeczywiście możemy mówić o pewnej tendencji spadkowej, ale za wcześnie mówić o tym, że to już jest stały trend. Wczoraj w szpitalach przybyło ponad 600 pacjentów. Zajętych jest prawie 35 tysięcy łóżek covidowych. Za pomocą respiratorów oddycha ponad 3,5 tysiąca osób. W niektórych regionach zaczyna brakować respiratorów, a w województwie śląskim także łóżek. Województwo śląskie dzięki staraniom wojewody tworzy kolejne łóżka covidowe z respiratorami. Mamy również trudną sytuację w województwie mazowieckim, małopolskim, podkarpackim i w województwie świętokrzyskim, gdzie ta zajętość respiratorów przekracza 80%. Rząd ma dziś ogłosić, kiedy dzieci wrócą do przedszkoli i szkół oraz jakie zasady będą obowiązywały podczas majówki. W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej hołd pomordowanym Polakom oddali przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Kwiaty przed pomnikiem katyńskim złożyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda w 81. rocznicę zbrodni powiedział, że w Katyniu zginęli różni ludzie, których łączyło poczucie polskości. Dziś musimy pamiętać o nich oraz o ich poświęceniu. Mam nadzieję, że wszyscy Polacy pamiętają. Mam nadzieję, że polska młodzież pamięta o tych, którzy polskości, swojego patriotyzmu i swojego oddania ojczyźnie nie wyrzekli się nigdy. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że prawda o Katyniu stanowi jeden z fundamentów niepodległej i wolnej Polski. Ta prawda zostanie z nami na zawsze. Prawda o odwadze, o poświęceniu, o walce o godność człowieka. Obchodzony 13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm w 2007 roku. Jego celem jest oddanie hołdu polskim jeńcom wojennym i więźniom zgładzonym przez NKWD wiosną 1940 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Tekst piosenki Kamili Jedynak z 4 liceum w Częstochowie zwyciężył w tej kategorii podczas ogólnopolskiego konkursu Polskie Serce Pękło. Utwór został nagrany w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Inspiracją dla niego były wspomnienia rodzin ofiar zbrodni katyńskiej, powiedziała laureatka konkursu. Moim założeniem było czytanie wspomnień jeńców czy osób z ich rodziny, wspomnień w postaci pamiętników czy jakichś innych listów, żeby spojrzeć na zbrodnię katyńską z punktu widzenia kobiety. Ta nagroda ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Jestem bardzo zadowolona, zszokowana. Zupełnie nie spodziewałam się, że zostanę tak wysoce wyróżniona i chciałabym podziękować za to wyróżnienie. W kategorii literackiej konkursu zwyciężyła praca Ilony Woś z Leżajska. Opowiada ona o Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie żołnierzu zamordowanej w Katyniu. Laureatów w tej kategorii literackiej ogłosił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Znajomość tego, jaki jest wymiar współczesny kłamstwa katyńskiego, to również gwarancja dla nas dzisiaj, że wy młodzi laureaci tego konkursu dajecie nam gwarancję, że w przyszłości również będziecie bronić naszą ojczyznę i nasze społeczeństwo przed totalitaryzmami i tymi zbrodniczymi systemami, które zawsze na kłamstwie się opierają. Na konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysłano ponad 4 tysiące prac. Coraz więcej rosyjskiego wojska na granicach z państwami NATO i Ukrainą. Według niezależnych ekspertów Moskwa chce zmusić Zachód do dialogu. Minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że w ciągu 3 tygodni jego resort przerzucił na zachodnią granicę 2 armie i 3 jednostki powietrzno-desantowe. Największy niepokój Rosji budzi obecność amerykańskich okrętów na Morzu Czarnym. Według wiceszefa resortu spraw zagranicznych Siergieja Ryabkowa, Stany Zjednoczone powinny trzymać się z daleka od Krymu i rosyjskiej części wybrzeża. Zdaniem dyplomaty, amerykańska obecność wojskowa w akwenie Morza Czarnego to prowokacja i granie na nerwach Rosji. Wcześniej rosyjski analityk wojskowy Aleksandr Golc nazwał działania militarne Moskwy demonstracją siły i podkreślił, że straszenie wojną to jedyna możliwość wywierania presji na społeczność międzynarodową, jaką jeszcze dysponuje Rosja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

17 minut temu minęła godzina 6. Poranny program Pora na Trójkę. Mamy nasz telefon czynny. Paweł dzisiaj tam dyżuruje dzielnie. Numer to 2 2 7 3. Zapraszam serdecznie, to tak w kwestiach formalnych. Za chwilę zajmiemy się spisem powszechnym. Dzisiaj gościem będzie dyrektor Marek Wiernik. Tutaj naszym będzie się spisywał za pomocą naszego rachmistrza spisowego, trójkowego. Ale, szanowni państwo, informacja z wczorajszego wieczora jest dla nas bardzo istotna, mianowicie podczas wieczornej gali transmitowanej w Telewizji Polskiej ogłoszono laureatów ogólnopolskiego konkursu Polskie Serce Pękło Katyń 1940 i w kategorii tekst piosenki wygrała Kamila Jedynak. Ten utwór, który był wykonywany, pani jest uczennicą 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, ten utwór, który wygrał, został nagrany w studiu Polskiego Radia, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego i po godzinie 11 porozmawiamy z mamą pani Kamili Jedynak, autorki tekstu. Porozmawiamy, posłuchamy też tego utworu, zatem proszę śmiało być z trójką również wtedy. 18 po 6, teraz inne wykonanie wielkiego hitu Michaela Jacksona. Smooth Criminal, Alien and Farm. Zespół, który po tym utworze chyba przestał istnieć. One Hit Wonder tak zwany. Minuty po 6, program Trzeci Polskiego Radia i Narodowy Spis Powszechny. Do 30 września można w nim wziąć udział, a nawet trzeba. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W tę rolę, w rolę rachmistrza trójkowego spisowego, czy też spisowego trójkowego, albo nawet rachmistrza, wciela się Paweł Turski. Dziś odpowiedzi na pytania udzielił mu dyrektor Trójki Marek Wiernik. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną dziennikarz muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia, prowadzący cały ten rok oraz roka klasyka według Wiernika, czyli wiemy już, o kogo chodzi. Marek Wiernik, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jaki jest Twój stan cywilny? Kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona? Żonaty? Żonaty jestem. To żonaty redaktor Wiernik odpowiada na kolejne pytanie. Czy pozostajesz w związku niesformalizowanym z inną osobą? Tak, wspólnie mieszkamy, tak, ale mieszkamy oddzielnie, nie, albo nie chcesz odpowiadać na to pytanie. Bo i taka opcja jest. Pytanie zmierza do tego, czy z kochanką mieszkam, czy nie, nie, absolutnie nie. Jaki jest Twój najwyższy ukończony poziom wykształcenia? Wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora, może magistra? Policealne, średnio ogólnokształcące i jeszcze kilka opcji jest. No tak, no to dwa dyplomy, bo jeden dyplom nauczyciela, czyli studium nauczycielskie i magister historii, historia najnowsza, tytuł magistra, tak, tak. Jeszcze jest pytanie o narodowość. Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną, nie należy jej mylić z obywatelstwem. To czy czujesz się powiązany z inną narodowością niż polską? Nie, nie, od urodzenia jestem Polakiem i taka jest moja narodowość, polska. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy czułeś jakąkolwiek trudność wykonywania codziennych czynności? To jest bardzo subiektywna ocena. To może nawet być fakt, że miałeś problem ze zrobieniem herbaty i bolały cię plecy. Plecy mnie do tego stopnia nie bolały, natomiast bolała mnie i jeszcze mnie boli ręka, bowiem mięsień u głowy sobie zerwałem w domu w czasie kwarantanny, w czasie zarazy. Także proszę w domach uważać, nie tylko po wyjściu z domu. Bardziej myślałem, że może na motorze jak jechałeś. To by było przynajmniej jakoś romantycznie i byłoby co opowiadać, a to aż wstyd się przyznać, ale już czuję się sprawny. Tak, ale umiarkowanie ograniczoną, tak bym zaznaczył. Umiarkowanie, tak, że ciężarów w jednej ręce noszenie niewskazane. Już nie będę pytał, jak się w takim razie ćwiczy biceps w tym przypadku. Marek Wiernik, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, nie będę pokazywał, bo wygląda to koszmarnie. Co ten nasz rachmistrz spisowy, to ja nie wiem, no poszedł, pytał dyrektora, co go boli. No nic dyrektora nie boli, dyrektor się czuje świetnie. No i tego się trzymajmy, bardzo dziękujemy. Skinny Kaleo w Trójce, 24 po 6 na zegarze już. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me. Smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham cię, a kochanie moje to polana.

Pora na trójkę. Program trzeci Polskiego Radia. Billie Eilish za nami, to Bad Guy. Jeszcze 16 minut i będzie siódma. Przegląd prasy. Prasowanie w trójce. Na początek biorę w rękę, uwaga, Rzeczpospolitą, gdzie mamy w dziale ekonomia i rynek informacje o tym, że restauracje zamknięte, ale trwa boom na pudełka. Nawet czołowi gracze mówią o podwojeniu liczby zamówień w pierwszym kwartale. Catering pudełkowy błyskawicznie zyskuje na popularności. Diety pudełkowe na początkowym załamaniu na starcie pandemii szybko zyskały wigor. Rynek rośnie w błyskawicznym tempie. W 2020 roku był oceniany na 2 miliardy złotych, a to dopiero początki. Z danych jednej z porównywarek wynika, że pierwszy kwartał 2020 roku miał być rekordowy, bo pojawiło się ponad 100 nowych firm, ale również średnia dziennych dostaw cateringów dietetycznych w Polsce wzrosła o około 45% i każdego dnia obecnie w Polsce jest dostarczanych między 160 a 180 tysięcy zestawów pod nasze drzwi i do naszych zakładów pracy. Szczegóły na ten temat w dzisiejszym dziale Ekonomia i Rynek. Może ktoś, kto zastanawia się, czy w tę branżę wejść, tutaj podejmie decyzję w lewo albo w prawo na podstawie tego artykułu, do którego odsyłam. Dzisiejsza Rzeczpospolita. Teraz dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Z kolei tutaj mamy również o zarabianiu, dział ekonomia, strona 15. Dokąd można wyjechać i ile zarobić? Czytamy. Coraz więcej Polaków rozważa emigrację zarobkową, kuszą pieniądze. Na rękę można wyciągnąć za granicą w przeliczeniu nawet, uwaga, ponad 7 tysięcy złotych. I z tego miejsca moja uwaga, i proszę sobie ją wziąć do serca, jeszcze nie zarobił dobrze za granicą ten, kto tamtejsze pieniądze na złotówki przelicza. W 2020 roku, jak wynika z danych Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, pracę straciło 200 tysięcy pracowników gastronomii. O ponad 150 tysięcy zatrudnionych uszczupliła się z kolei branża hotelarska. Zatem część osób próbuje się przekwalifikować, by wrócić na rynek pracy. Natomiast ci, którzy o przekwalifikowaniu się nie myślą, myślą o emigracji. Zatem, szanowni państwo, tutaj takie zestawienie, dokąd wyjechać. Niemcy, Holandia, Wielka Brytania. I tutaj ile można zarobić? Również obszernie temat poruszony. W Niemczech minimalna stawka godzinowa wynosi 9,5 euro brutto. Przy 8-godzinnym czasie pracy daje to ponad 1,5 tysiąca euro brutto miesięcznie. No i tutaj dziennikarz, ekonomista przelicza to, że to jest 7 tysięcy złotych. Może jest 7 tysięcy złotych, tylko że dalej jest to 1500 euro. Także jakby w Niemczech to 7 tysięcy złotych nie jest tyle warte, co u nas. To tak tylko zwracam uwagę. I przechodzę. Dziennik Gazeta Prawna. I tutaj mamy Zrób to sam, czyli automat zamiast urzędnika. W portalu gov.pl powstanie system, dzięki któremu będzie można między innymi samodzielnie zameldować się we własnym mieszkaniu, a także siebie, swoje dzieci, zgłosić wyjazd z kraju z zamiarem stałego lub czasowego pobytu, dowiedzieć się, kto sprawdzał nasze dane w bazach. O tym, co może automat nam dzisiaj zrobić zamiast urzędnika, również bardzo dużo można przeczytać, można się zorientować, czy warto w kolejce stać i jak te statystyki wyglądają, ile do tej pory rzeczy musieli pomagać załatwić nam urzędnicy, a które to rzeczy już teraz będziemy mogli załatwić sobie sami. Na koniec, oczywiście, a jakże Super Ekspres, który na stronie 12, zaraz pod alkoholem pani Gessler i jej zdjęciem. Alkohol uratował karierę Gessler, tak tutaj czytam, ale to nie jest ważne w tym przypadku dzisiaj. Dużo ważniejsze jest, że Michał Wiśniewski, piosenkarz przecież, pieśniarz z czerwoną głową, włosami, świętuje rocznicę ślubu. Szanowni państwo, trafić dzień w kalendarzu, w którym Michał Wiśniewski nie ma jakiejś rocznicy ślubu któregoś, to naprawdę trzeba mieć szczęście. Foo Fighters, No Son of Mine, w Trójce, 12 do 7. Mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. Yeah. Jeszcze 8 minut i wybije siódma. Zanim wybije siódma jednak, przybliżymy Państwu zagadnienie mandatów, albowiem zmieni się małe co nieco, jak chodzi o otrzymywanie tychże. Właśnie, za przekroczenie prędkości, jak chodzi o fotoradary, mandat dostanie teraz tylko właściciel auta. To nowa ustawa fotoradarowa, która czeka na akceptację rządu. Obecnie mandaty z fotoradarów opłaca jedynie 40% kierowców. Pozostali odwołują się od kar, tłumacząc, że to nie oni wcale prowadzili samochód. Po wprowadzeniu nowych przepisów takie wymówki nie będą interesować policjantów, dlatego że mandat automatycznie trafi do właściciela pojazdu i to właściciel będzie go musiał opłacić. Pytanie, co w przypadku samochodów w leasingu? Jeden z przepisów zakłada, że za mandat będzie płacił nie kierowca, lecz właściciel pojazdu, mówi Wojciech Pasieczny, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. W ciągu 14 dni od informacji, że samochód został sfotografowany za przekroczenie prędkości, właściciel samochodu będzie miał wskazać, kto tym samochodem kierował. Jeżeli nie wskaże, to wówczas mandat będzie ponosił właściciel pojazdu, oczywiście bez punktów karnych. Zapis ten ma zwiększyć ściągalność mandatów pochodzących z fotoradarów. Obecnie tylko 40% grzywn udaje się wyegzekwować, mówi Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Część kierowców gra w kotka i myszkę z państwem. Bardzo wielu osobom się to udaje. Albo przeciągają procedurę mandatową, albo tworzą taki łańcuszek, że to nie one kierowały, ale kolega. Kolega mówi, że nie on, tylko jeszcze inny kolega. No i w ten sposób trafiamy na niemożność ukarania danej osoby, bo kończy się czas. Pomimo tego, że polski zapis jest wzorowany na tych zagranicznych, nie jest on doskonały. Pozwala on na łamanie przepisów bez otrzymywania punktów karnych, dodaje Wojciech Pasieczny. Odpowiedzialność powinien ponieść kierowca. Tych, którzy przekraczają prędkości, najbardziej boli mnie mandat, a punkty karne. I ten czynnik tutaj zostanie niestety pominięty. Zapis pomija też interesy firm wynajmujących samochody na minuty. 14 dni to stanowczo za krótki okres, aby ustalić kierującego pojazdem, mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Nie będzie możliwe wyegzekwowanie tego mandatu, ale również i w przypadku wielu firm, chociażby transportowych, będzie to miało odzwierciedlenie także w swoje w bilansach spółek. Wielkości kar mogą sięgać dziesiątek milionów złotych, czy też kilku milionów złotych w przypadku nawet średnich spółek w skali roku. Z problemem tym nie będą borykać się jednak firmy leasingowe. Te już od dawna posiadają oprogramowanie pozwalające obciążać mandatami leasingobiorców. Podobne oprogramowanie, tyle że w państwowej bazie, rozwiązałoby problem firm transportowych, dodaje Adrian Furgalski. Można wprowadzić nową procedurę, żeby do CEPiK-u firmy mogły wprowadzać dane osoby, która przez okres, zależy jaka jest umowa, wtedy służby, które poszukują tego, kto prowadził pojazd, będą miały krótszą drogę. Dłuższa droga czeka za to zapisy proponowane przez Główną Inspekcję Transportu Drogowego. Projekt ustawy trafił już do kancelarii premiera. Jeżeli rządzący go zaakceptują, to trafi do konsultacji. Cały proces może potrwać około 2 miesięcy. Sprawie przyglądał się nasz reporter Paweł Turski. Jeżeli Państwo chcieliby zabrać głos w tej dyskusji, czy jest to słuszna koncepcja, czy też może niesłuszna, zapraszam serdecznie. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Można także śmiało pisać maile pora na 3@polskieradio.pl. Czy to słuszne, żeby to właściciel auta płacił mandat, a niekoniecznie ten, kto nim wtedy kierował? Do wyboru, do koloru, barwy do góry przy zdzieraniu skóry, awantury pod sam już kiel chmury, której maści Bóg jest bez matury. Rajchu na czarno w wielu kwestiach zielonym, czasem tak zawstydzony, aż biały.